Kıymetli dostlar, programımızın ikinci kısmındayız. Hazreti Nuh'un tebliğinin esaslarını konuşurken, Hazreti Nuh'un davetinde özellikle nelerle karşılaştığı ve davetinde nelerin ön plana çıktığı, ki özellikle Nuh suresinin 5, 6, 7, 8. ayetlerinde sürekli davet kelimesinin değişik şekillerde karşımıza çıktığını söylemiştik. Ve bu davetin usulü, üslubu üzerine hocamızın vurguları devam ediyordu. Bunları konuşuyoruz. Kaldığımız noktadan efendim devam edeceğiz. Buyurunuz hocam. Evet, Yusuf Bey, 5. 6. ayetleri 1. bölümde evet. okumuş olduk. Şimdi 7. ayet, 7, 8 ve 9. ayetler bu tebliğ ile alakalı çok önemli bir duruşu ve bu duruşa karşı duruşu bize hatırlatıyor. Gerçekten çok önemli. Şimdi diyor ki Hazreti Nuh, Cenab-ı Hak bize aktarıyor. Ve inni küllemâ da'avtuhum. Ben onları her ne zaman davet ettiysem, bakın bu ifade tek başına, bu ifade bile hani bir defa dedik eyvallah daha da demeyiz, diyemeyiz yani. Tabii böyle bir şey yok. Her ne zaman davet ettiysem demek ki tebliğ sürekli bir iştir, sürekli bir görevdir. Hani metodunuzu değiştirebilirsiniz, üslubunuzu kontrol edebilirsiniz ama davetten vazgeçmek, kaçmak, pes etmek gibi bir lüksümüz yok. Aynen öyle. İnnemâ inni küllemâ da'utuhum ifadesi bunu gerektiriyor. Her ne zaman bu daveti yaparsam, zaten da'utu da'utu da'utu kelimelerinin de tekrarından anlaşılıyor ki Hazreti Nuh tebliğ görevini sürekli yapmış. Eyvallah. Hiç böyle pes etmemiş. Ve tebliğinde asıl gözettiği hani son nokta diyelim şu: litağfira lehum. Ya Rabbi sen onları bağışlayasın diye. Kendi adıma bir şey yapmadım. Benim bir menfaatim yok. Onlar aleyhine de bir şey yok. Onların lehine, mahza kurtuluşları için. Mağfiret kastına. Mağfire, evet. Sen onları, üstelik kullandığı kelime de çok önemli. Litağfira lehum. Mesela litağfuve diyebilirdi. Evet, affet. Veya litasfaha diyebilirdi. Bu kelimeleri kullanmayıp da bir peygamberin ümmetine şefkatini ben burada görüyorum. Hani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müminlere rauf ve rahimdir. Evet. Tevbe suresi 128. ayette geçiyor. Bu başka peygamberlerin kendi ümmetlerine de sahip oldukları bir duygudur. Tabii. Ben burada onu görüyorum. Yani re'fet mesela. Evet, evet, şefkat, şefkat. Şefkat. Böyle yufka yüreklilik. Hazreti Nuh kavmi için ya Rabbi sen onları bağışlayasın istiyorum. Bağışlayasın, daha önceki ayette de şeyde 4. ayette de geçmişti. Yağfir leküm, litağfira lehum. Diğer kelimeleri kullanmıyor. Yani onları muhakeme, muhasebe ederken bunaltacak bir süreci bile ümmetinin yaşamasını istemiyor. Çünkü mağfiret muhatabın kabahatini de hak ettiği cezayı da ona söylemeden onu bağışladığını ilan etmektir. Böyle bir duyguyla Cenab-ı Hakk'a nidada bulunuyor. Ya Rabbi onları bağışlayasın diye. Her ne zaman davet ettiysem, ne zaman böyle bir işe giriştiysem, cealu asabi'ahum fi azanihim. Parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Bu şu demek, hakikatten korkuyor bu adamlar. Hakikati duymak istemiyorlar. Öyle ki aslında daha önceden duydukları şeyleri yeniden duyarız korkusuyla evet. onları bir daha duymak istemiyorlar. Duydukları şeyi bir daha duyar, etkileniriz korkusuyla hareket edip kulaklarına parmaklarını tıkıyorlar. Bunun başka bir versiyonu İbrahim suresinin 9. ayetinde feraddu eydiyehum fi efvahihim. Bunu burada, orada da Hazreti Nuh'un adı var. Şeyde İbrahim suresi 9. ayette bir hata yapmayayım. İbrahim suresi evet. Elem ye'tikum nebe'ul lezine min kablikum kavmi Nuhin ve Adin ve Semud ve lezine min ba'dihim la ya'lemuhum illallah ca'etum rusuluhum bil beyinati. Peygamberleri kendilerine ne zaman bir hakikati getirmişlerse feraddu eydiyehum fi efvahihim. Ellerini ağızlarına tıkadılar. Yani peygamberin konuşmasını engellemek istediler. Niye bunu yaptılar? Çünkü bakın bu ahlaksızlık. bu hakikati susturma ahlaksızlığı çok kadim bir ahlaksızlıktı. Çok çok eskiden beri geliyor bu. Mekkeli müşrikler de aynısını yaptılar. Geldiler Hazreti Peygamber'in okuyuşundan, konuşmasından, insanlara dini tebliğinden muhatapların etkileneceğini bildikleri için vahyin bu defa dinlenmesini engellediler. Fussilet suresinin 26. ayeti bunun haberini veriyor bize. Estağfirullah. Orada Rabbimiz buyuruyor ki kafirlerin bir ifadesini bize hikaye ediyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler demişler ki, derlermiş ki لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ Bu Kur'an'ı sakın ha dinlemeyin. وَالْغَوْ ف۪يهِ Habire gürültü yapın. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Belki galip gelirsiniz. Dert nedir? Vahyin yüreklere nüfuz edici özelliğini ortadan kaldırmak. Engellemek, perdelemek. Tabii. Ya İbrahim suresi 9. ayette olduğu gibi peygamberin ağzını efendim kapatmaktır. Ya gürültü yaparak duyulmasını engellemektir. Veyahut da burada olduğu gibi kendi parmaklarını kulaklarına tıkama şeklinde böyle bir tepki veriyorlar. Ben ne kadar uğraştıysam onların tepkisi bu oldu. Sadece bu değil. Başka bir şey daha yaptılar. Işıktan korkan yarasa gibi davrandılar. Vestağşev siyâbehum. Elbiselerini üzerlerine aldılar. Elbiselerinin arkasına saklandılar. Niye? Niye? Çünkü bir peygamberin duruşunun da bir tebliğ olduğunu biliyorlardı. Onu görmek istemiyorlardı. Yüz yüze konuşmanın nasıl yüreklere nüfuz edebileceğini biliyorlardı. Oradan hareketle kendilerince bir mağlubiyet yaşamamak, bir teslimiyetin içerisine girmemek için kendilerini elbiselerinin altına saklayıp peygamberle yüz yüze gelmeyi, yüzleşmeyi göze alamadılar. Göz göze gelmeyi evet, göze alamadılar. Göze alamadılar. Mesela Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuyla ilgili buna benzer bir şeyi anlatılır. Yani Hazreti Peygamber'in vahiy okurken, namaz kılarken Kur'an okuyuşunu dinleyenlerin çok etkilendiği, bunun için onun Mescid-i Haram'da Kur'an okumasını engellemeye gayret ettiklerini, bunu başaramazlarsa dinleyenlerin dinlemesini engellemeye gayret ettiklerini biz biliyoruz. Hazreti Ömer'in de Müslüman oluşunun böyle bir olayla ilişkili olduğuna dair rivayetler var. Bir vahyi peygamberi anlatıyorsa bunun çok etkileyici olduğu bilinir. Ona karşı ne yapıyorlar? İşte böyle şeyler yapıyorlar. Ve asarru, ayak diriyorlar. Ne kadar uğraştıysam direndiler diyor Hazreti Nuh. Ve istekberu istikbara. Büyük bir kibir göstererek arkasını dönüp çekip gittiler. Hani bu Firavun'un arkasını dönüp gitmesi gibi veya Velid bin Mughire'nin dönüp arkasını gitmesi gibi fiziksel bir eylem olarak ortamı terk etmek manasına gelebileceği gibi bunlar toplumun yöneticileri, ileri gelenleri bu olmaları itibariyle muhtemelen mecazi bir ifadedir bu. Yani itibar etmemek, kibir gösterip hesaba katmamak ama bu arada fiziksel etkileşimin de bütün önlemlerini alarak muhtemel bir kendilerince mağlubiyete kapı aralamamak için kulaklarını tıkamaksa tıkadılar, üzerlerini kapatmaksa kapattılar. Yarasa gibi ışıktan korkan adamlar örneğini ortaya koydular. Böyle birebir yüz yüze muhabbetin etkinliğinden çekindiklerini kendi ifadeleriyle bize öğretiyor Cenab-ı Hak. Hocam bahis gelmişken şöyle bir yine parantez içi bir hususu açmak istiyorum, söylemek istiyorum. Malumunuz çağımıza işte 19. yüzyılın başlarına itibaren aslında ya da ortalarına itibaren neredeyse iletişim çağı denmeye başlandı. 20. yüzyıl, 21. yüzyıl. İletişim aygıtlarının artmasıyla radyo, televizyon, gazete, işte dergi, iPod, iPhone, cep telefonu, ıvır zıvır neyse bir sürü şey. Evet. Bunlarla beraber iletişimin arttığı söylendi. Ve iletişim deyince de bunlar akla gelir hale geldi. Hı hı. Yakın bir gelecekte hatta sanal iletişimin her şeyi belirleyeceği yönünde gelecek bilimcilerin söyledikleri var. Yani mesela eğitimin tamamen yüz yüze olmaktan çıkıp sanallaşacağı, e-learning dediğimiz web eğitim, işte internet belki siz derslerinizi diyelim, internet üzerinden vereceksiniz. Yapıyoruz şimdi. Şu anda da yapılıyor. Ondan sonra ve bunun artık geleceğin eğitim tarzı, geleceğin bilgilenme tarzı olacağı falan diye söyleniyor. Yani çağımızın eğilimi açısından da söylüyorum. Fakat ben çok kadim, çok geleneksel bir usulün hakiki tebliğ, ondan sonra hakkıyla tebliğ, davet anlamında korunması gerektiği gibi keskin bir görüşe sahibim. Onu da size arz ediyorum. Sizin şahsınızda, izleyicilerim de söylüyorum. Evet. Yüz yüze insan sıcağını hissederek sohbet. Yani yüz yüze. Yüz yüze. Bir anda 1 milyar, 2 milyon, 5 milyon insana ulaşıyor olabilirsiniz mesela televizyon üzerinden. Ama buradaki tesir bir insanla ya da insanlarla karşı karşıya şu anda bizim yaptığımız gibi yapılan kadar asla müessir olmayacaktır. Olamaz. Bir örnek vereyim mi? Ben de katkı vereyim size. Ben Samsun'da 8 yıldır orada Dostler diye bir dernekte tefsir dersi yapıyorum. Evet. 8 yıldır. Büyük bir salonumuz var. Bir de yanında işte hol gibi, yani şu stüdyo kadar bir yer daha var. Şu oraya da böyle kapalı devre yayınla izleme imkanı var. Ekranlar konulmuş. Yansıtılıyor. Yansıtılıyor. Ben bazen diyorum işte burası çok sıkışık oluyor. Dışarıdakine bakabilirsiniz falan diye. Hiç dışarıdakini seyretme, oradan takip etmek onlar için cazip olmuyor. Tabii. Ne olursa olsun bazen dersten bir saat önce gelip tabii, içerideki tabii, asıl mekanı tabii, sahiplenmek istiyorlar. Bu yüz yüzeliğin tabii, etkinliği benim hayatımda var. Bu çok önemli. Yani çünkü bir tırnak içinde yukarıdan aşağı kitleleri büyük bir çoklukla kemiyetçilik hastalığı var. Yani çıkacaksınız bir anda 1 milyon insana etkileyeceksiniz falan gibi düşünülüyor. Hayır, o hakiki bir etki değildir. Gerçek etki bir insana da olsun derinlikli etkidir. O da ancak sohbetle olur, hallenmeyle olur. Doğru. Çünkü sohbet esnasında insanlar birbirinin rengine boyanırlar. Yani ben sizden hal kaparım mesela. Siz benden hal kaparsınız birbirimizin. Hani insiba sırrı dediğimiz sırdır. Dolayısıyla bu geleneksel sohbet usulünün hararetle kesinlikle bereketli olduğu düşünülmelidir. Öbürlerine yapacağınız 100 bin tane yüzeysel etkidense bir kişiye yapacağınız hakiki derinlikli etkinin tesirleri, yansımaları çok daha büyük olacaktır diye düşünüyorum. Doğru. Einstein'ın bir sözüyle bitirelim. Diyor ki dünyanın atom bombasından daha etkili bir şey varsa diyor, bir insanla göz göze konuşabilmektir. O çok büyük bir yankıdır yani. Etki alanı geniştir. O bakımdan ne olur? Cenab-ı Hak onun için kitap göndermeyle bırakmamış, peygamber göndermiş. Peygamber gönderiyor ve peygamberini de her tarafa yönlendirmiş. Aynen ve orada yüz yüze gelmekten kaçınıyorlar ki evet, biz ondan bir tesir almayalım diye. Diye. Bunu bir noktayı nazar olarak sunuyorum. Gayet güzel, iyi bir katkı oldu. Teşekkür ederim. Ve devam ediyor Hazreti Nuh. İnni a'lentu lehum, onlara açık açık ilan eden, hani yüksek sesle konuşulması gereken şeyleri, belki vurgulu sözler söyleyerek hakikatleri onlara ilan ettim. Ve esrartu lehum israra, gün geldi onlara gizli gizli tebliğlerde bulundum. Hani aşikar olması gereken yerde aşikar, gizli olması gereken yerde gizli. Ne usul ve üslup gerekiyorsa hepsini takındım diyor. Fakültü onlara dedim ki bu ayetler üzerinde çok fazla durmadan mealen özetlemek istiyorum. Evet, evet. Onların karşı çıkış cümlelerine sırayı getirmeden Hazreti Nuh'un neler söylediğini. Tabii en azından bu programda görmüş olalım. Evet, bu programda görelim, bir daha bölmeyelim bunu. Fakültü ben onlara dedim ki İstagfiru Rabbekim, canım Rabbinizden bağışlanma dileğinde bulunun. İnnehu kâne gaffara, o çok bağışlayandır. Yani ne kadar hatanız olursa olsun Allah'ın kapısına gidin. O size niye geldiniz demez. Niye gelmediniz der yani. Ve bu sizin lehinize olacaktır. Yursilis sema aleyküm midrara. Üzerinize gökten şu kadar yağmur indirir. Ve yumdidküm bi emvalin ve benine. Bu sayede size nice nice mallar verir. Nesiller verir, çocuklar verir. Ve yecealleküm cennatin. Size bahçeler ihsan eder. Ve yecealleküm enhara. Nehirler ihsan eder. Maleküm la tercune lillahi vakara. Neden Allah'ın sizin vakarınızı ihsan edeceğini ummuyorsunuz? Sizin niye itibar sahibi olacağınıza dair bir yüreğiniz, böyle bir teslimiyetiniz olmuyor? Halbuki vakat halakaküm atvara. Sizi hem topraktan hem ana rahminde aşama aşama sizi belli bir mesafeye getiren, belli bir düzeye getiren odur. Gene sizi bağışlayarak, size şunca nimeti ihsan ederek, hiç ummadığınız düzeyleri elde etmenizi sağlayacak imkanlar, nimetler, ihsanlar da bulunur. Elem terev, görmez misiniz hiç? Niye bakmıyorsunuz? Keyfe halakallahu seb'a semavatin tıbaka. Allah yedi kat göğü nasıl böyle tabaka tabaka üst üste dizmiş. Bakın, hem kendilerinden, hem çevrelerinden, hem hani hem yakından, hem uzaktan, hem mikro alemden, hem makro alemden onlara örnekler, hem kendilerinden veriyor, hem tabiattan, hem kainat kitabından örnekler veriyor. İşte bir tebliğcinin takip edeceği metotlar, Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayetler var bunlarla ilgili. Kainat kitabını özetleyeceksiniz. Yani topraktan örnek vereceksiniz, insandan örnek vereceksiniz. İnsanın yaratılışına örnek vereceksiniz, nimetlerinden örnek vereceksiniz Allah'a. Aynen öyle. Yakından uzağa, uzaktan yakına, mikro alemden makro aleme ne kadar argüman varsa kullanacaksınız ve bunları Hazreti Nuh kullanmış. Bakın, ve cealel kamara fihinne nuran. O gökler, yedi kat göğün içerisinde ay yarattı, ışık yansıtıcısı olarak. Ve ceale şemse siraca, bir kandil olarak güneşi var eden odur. Vallahu enbeteküm minel ardı nebata, sizi yerden topraktan o bitirdi adeta bir bitki olarak. Sümme yu'idüküm fiha, sonra sizi toprağa gene iade edecek. Yani sizi toprak yapacak. Ve yuhricüküm ihraca, sonra sizi bir daha oradan çıkartacak mahşer için. Vallahu ceale lekümül arda bisata, bakmıyor musunuz Allah yeryüzünü sizin için nasıl yaymış, genişletmiş. Litesdükü minha sübülen ficaca, orada çeşitli derinlikli yollar edinesiniz diye size nasıl imkanlar sunmuş. Bütün bakın, kendi yaratılışlarından, çevredeki düzenden, gökler sistemine, aya, tabii, güneşe varıncaya kadar, tekrar tekrar söylüyorum, mikro alemden makro aleme kadar ne kadar argüman varsa hepsini Hazreti Nuh, bak o zaman bile yedi kat gök kavramı var. O zaman da aya nur deniyor, güneşe siraç deniyor. Ayla güneş arasındaki farkı ortaya koymak anlamında. İnsanın yaratılışına, onun topraktan gelen haline ve aşama aşama belli bir düzeye gelmesine varıncaya kadar Cenab-ı Hakk'ın kudretini, topraktan gelen, toprak olacak olan ve topraktan yeniden çıkacak olan hakikate, mahşere dair bir bilinçlendirme faaliyeti yapıyor. Yapıyor ama maalesef surenin 21. ayetinden itibaren onların Hazreti Nuh'a yönelik tepkisi hiç ama hiç olumlu olmuyor. Kale Nuhun Rabbi. Nuh dedi ki ey Rabbim, innehum asavni. Bu adamlar bana sürekli isyan ettiler. Vettebe'u men lem yeziduhu maluhu ve veleduhu illa hasara. Malı da, çocuk çocuğu da kendilerine sadece zarar ve ziyan vermekten başka bir işe yaramayan insanların peşine gittiler. Ve mekeru mekren kübbara. Ne kadar büyük tuzaklar varsa hep bunları ortaya koydular. Ve kalu. Hile kurdular, tuzak kurdular. Tuzak kurdular yani. Hiç bana kulak vermediler. Ben nereden örnek verdiysem, neyi onlara söylediysem, neyi söylediğini de öğretiyor bize. Şimdi bugünkü tebliğ yapan adamlara da söylüyor. Yani kainat kitabını boşlayamazsınız. Bilim yuvaları yapacaksınız. Araştırma merkezleri kuracaksınız. Araştırma projeleri üreteceksiniz. Zekatın önemli bir bölümünü böyle çalışmalara vereceksiniz. Kainat bizim için bir büyük laboratuvar olarak inşa edilmiş. Hazreti Nuh bunu kullanmış. İnsanın yaratılışıyla alakalı çalışmalar yapacaksınız. Toprak insan ilişkisi üzerinde duracaksınız. Uzayla ilgili çalışmalar yapılacak. Ne bileyim, yağmurla ilgili, tabiatla, yaratılışla bitkilerle ilgili, alakalı. Her şeyle ilgili. Her şeyi, tabii, bakın Hazreti Nuh bunları kullanmış. Allahu Teala bunları bize anlattığına göre bizim din tebliğinde de aynı argümanları ve Hazreti Nuh'un dikkatiyle kullanmak mecburiyetindeyiz. Onları bize Cenab-ı Hak bu vesileyle hatırlatmış oluyor. Evet. Sözlerimizi böyle tebliğin temel ilkeleri bağlamında ifade edelim. Özetlemiş olalım. İlk bölümde tevhid üzerinde durmuştuk. Sonraki bölümde de diğer argümanları hatırlatmış, evet, olduk kardeşlerim. Bunları şimdi böyle seri bir şekilde geçtik. Evet. Zaman zaman bunlara göndermelerimiz zaten oluyor. Evet. Farklı şekillerde yine bu maddeyi, bu ham maddeyi kullanabiliyoruz. Evet. söyleyelim. Bunu da ifade edelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür hocam. Ederim. Sağ olun. Efendim bugün de huzurdan müsaade istiyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.